قانحہ بھی ہے اور جتنی بھی کتب سماوی اس کا ایک خاص تعلق ہے. اور یہ کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک شریعت اور دین چار باتوں سے ثابت ہوتا ہے، قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس. اس پر ہم نے گفتگو کی. گزشتہ دو جمعے ہمارے فاضل نوجوان محمد رئیس قادری آپ سے خطاب فرماتے ہیں، تو ہم پہلے سلسلے کو جوڑتے ہیں اور ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ہم آداب قرآن اور آداب تلاوت پر گفتگو کریں. اور نسبت یہی ہے کہ چونکہ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا، چار جمعے ہوتے ہیں، دو جمعے ہم فضائل رمضان بیان کرتے ہیں، ایک جمعہ غزوہ بدر، اور آخری جمعے میں جمعۃ الوداع کے موقع پر فضائل جمعہ اور جمعے کی اہمیت اور ان کے کچھ مسائل. تو اتنا وقت نہیں ہوتا کسی اور عنوان کو زیر بحث لایا گیا، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج آداب قرآن، تلاوت قرآن سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں. اور ہماری تقریر کا تعلق زیادہ تر مسائل سے ہوگا، اور تقریر کے بعد آپ اندازہ لگائیں گے کہ کہاں کہاں ہم کس قدر فحش غلطیاں کرتے ہیں، اس کا اندازہ آپ گفتگو کے بعد لگائیں. مذہب اہل سنت و جماعت یہ ادب کا مذہب ہے. ہمارے مذہب میں الحمدللہ باوجود اس کے کہ ہم حضور علیہ السلام والسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن سارے نبیوں کا ادب کرتے ہیں، تمام پیغمبران کرام رسول سب کا ہم ادب کرتے ہیں، اور اتنا ادب کرتے ہیں کہ کسی نبی سے متعلق ہمارے علماء نے لکھا اشارتاً کنایتاً اگر ان کی گفتگو ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. یہاں تک کہ ہمارے علماء نے بسری کی، یہ دیکھیے ہم یہ بٹن لگاتے ہیں، اس زمانے میں بٹن نہیں تھا، یہ دھاگے کی کنڈی بنتی تھی جو آج بھی کہیں کہیں آپ دیکھیں گے، دھاگے کو بین کر کے کنڈی بنتی ہے، اس کنڈی کا بٹن لگایا جاتا. صحابہ کے دور میں یہ جو گلا ہے سامنے کا یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ گلا جیسے میت میں مرد کے لیے کفن میں یہاں گلا رکھا جاتا، یہاں وہ کنڈی لگائی جاتی یا دو باندھنے کے تسمے لگائے جاتے. ہمارے علماء فرماتے ہیں کوئی اگر یہ کہتے کہ حضور علیہ السلام کی کرتے کی کنڈی میلی تھی تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. قاضی ایاز جو اندلس کے قاضی تھے، اسپین کے قاضی، انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی نال، آپ کی چپل مبارک کو جس کو عربی میں نال کہتے ہیں، اس کو اگر کوئی تصدیقاً بیان کر دے نوعے اور حضور سے نسبت کرے، ایسا آدمی کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، ایک تو ہم کہتے ہیں جوتی، اب اس کی تصویر بنائیے حقارتاً، کوئی آدمی اپنی جوتی رکھ کر چلا جائے، ایک آدمی ڈانٹ کر میاں یہ اپنی جتڑیا سنبھالو، ایک تو ہے نا لفظ اور جتڑیا، یہ اس کی تصدیق. یہی عربی میں مثال ہے نعل اور نوعے. تو حضور کی نال کو کوئی یعنی تقسیم کرے اور اگر نوائل کہہ دیں تو ایسا شخص بھی دائرۂ اسلام سے خارج ہو جائے. اتنا ادب احترام. یہ میں نے اس لیے کہا کہ جتنے دنیا میں مذہب ہیں, عیسائیوں کو لیجیے, عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, لیکن ماذا اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. یہودیوں میں ایک بہت بڑا طبقہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا, جو قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں تذکرہ ملتا, لیکن وہ دوسرے انبیاء کے ادب کے قائل ہیں. لیکن ہمارا مذہب یہ ہے تمام انبیاء کا احترام کریں, صحابہ کا احترام کریں, بلکہ جس چیز کا تعلق نبی کریم علیہ السلام و سلام سے ہو جائے اس کا بھی احترام اور ادب کیا جائے گا, بزرگوں کا ادب کیا جائے گا, بلکہ ہر بڑے کا ادب کریں, چھوٹے پر شفقت کریں. یہ بات بھی ہم نے سے اب رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے. بچے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے, بڑوں کا ادب نہیں کرتے, تو آپ دیکھ لیجیے جو حالات آپ کے سامنے, اور بچوں پر شفقت مہربانی نہیں کرتے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بڑا چھوٹے کا, یعنی بڑے چھوٹے بڑے کا ادب نہ کریں اور بڑے چھوٹوں پہ شفقت نہ کریں, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. اس قدر سخت تعلیم حضور علیہ السلام نے فرمائی. جب ہر شعبے میں ادب اور احترام ہے, اب وہ قرآن مجید فرقان حمید جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں اس کا کتنا ادب احترام کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس کی اہمیت کو لیجیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام جو اس کی مراد تھی, اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرمانا چاہتا تھا, یہ بڑا ادب عنوان, لیکن ہم اس کا ترجمہ بڑے آسانی سے انداز میں کر رہے ہیں, بات سمجھ میں آ جائے. اس کلام کو جو اپنے محبوب سے مخاطب تھا, اپنے محبوب کے ذریعے جو ہمیں پیغام دینا تھا, اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظوں کا, عبارت کا جامع پہنا کر ہم تک پہنچایا. ورنہ کیا ہم اور آپ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لائق؟ اس کے کلام کی شان تو یہ ہے, ارشاد باری تعالیٰ, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا خاشعا متصدعا من خشية الله. میرے حبیب فرما دو یہ قرآن مجید فرقان حمید, یعنی جو میرے قلب اقدس پر نازل ہوا, اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا, اے مخاطب تو دیکھتا کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم نہیں رہتے, بلکہ یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کہ کیوں ریزہ ریزہ ہو جاتے؟ خوف الہی, خشیت الہی کی وجہ سے یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. حضور علیہ السلام کبھی اونٹ یا اونٹنی پر سوار ہوتے اور اچانک وہی آتی, اونٹنی بیٹھ جاتی کہ وہ بوجھ, حالانکہ کلام حضور پر نازل ہو رہا. ایک صحابی تھے, وہ کوئی ضرورت پر ایسے بیٹھے تھے کہ حضور علیہ السلام پالتی مار کر بیٹھے اور حضور کے پیر کے نیچے ان کا پیر تھا. اب حضور کی کیفیت کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام وہی آ رہی. فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنا بوجھ محسوس کیا کہ گویا میرے ران پر کوئی پہاڑ رکھا ہوا. اللہ اکبر, حضور کا چہرہ متغیر ہو جاتا, تبدیل ہو جاتا جب وحی کا عالم ہوتا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی یہ معمولی بات نہیں, یہ تو حضور کا قلب اقدس کہ جس میں اللہ نے وہ سخت, وہ استطاعت, وہ طاقت, وہ قوت, وہ برداشت دی. ورنہ یہ تو پہاڑ پر نازل ہو تو وہ ریزہ ریزہ اور جناب نیز تو نابود ہو جائے. تو وہ کلام جس کی حیبت میں بیان نہیں کر سکتا, اور اللہ تعالیٰ نے وہ کلام ہمیں اس عربی عبارت کے جامع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا. اب اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کلام کی کتنی حیبت, کتنی وقت اور کتنا احترام, کتنا ادب کرنا چاہیے. تو اب آئیے, یہ ایک تمہید کے بعد اب آداب قرآن مجید اور آداب تلاوت کیا ہے. اس میں کچھ چیزیں باطنی ہیں اور کچھ چیزیں ظاہر ہیں. باطنی آداب تلاوت تو یہ ہے, جب آدمی تلاوت کے لیے بیٹھے تو باوضو ہو, اپنے دل کو آمادہ کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوں, نہایت خوف اور خشیت کا اس پر غلبہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہایت ادب احترام سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا شروع کرے. ایک اس کا ادب تو یہ ہے, یہ حدیث شریف میں بھی اور فقہا نے بہت کچھ لکھا, جب تک طبیعت مائل ہو, جب تک خشوع اور خضوع ہو, اس وقت تک تلاوت کرے. فرض کیجئے آدھا پارا آپ نے تلاوت کیا اور انگڑائیاں آ رہی ہیں, جمائیاں آ رہی ہیں, ہاں منہ پر ہاتھ لگا, کبھی ادھر ہو رہے ہیں کبھی ادھر ہو رہے ہیں, اور زبردست تلاوت کر رہے ہیں, وہ حدیث شریف سے بھی ترش ہو رہے ہیں. ہمارے فقہا نے بھی لکھا اب تلاوت کرنا یہ آداب تلاوت کے خلاف ہے, اب بڑے ادب سے قرآن مجید کو بند کرتے ہیں. خشوع اور خضوع میں جتنی دیر تک تلاوت کریں بس یہ کافی, زبردستی مت بیٹھیے کہ آپ کو سستی اور کاہلی آ رہی, زبردستی آپ تلاوت کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو بند کر کے رکھ دیجیے, دوبارہ جب خشوع اور خضوع کی کیفیت ہو اس کے بعد آپ تلاوت کریں. سب سے پہلی بات کہ ناپاکی جس کو کہتے ہیں شرم, اس میں قرآن مجید کو تلاوت کرنا حرام, یہ ذہن میں رکھ. اور یہ میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ آج کل جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلانے والے ٹی وی پر آن کر یا اپنی کتابوں میں, یہ اتنے بدتمیز لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ناپاک اگر آدمی ہو تو تب بھی تلاوت کر سکتا ہے, عورت اگر حائضہ ناپاک ہو تو وہ تلاوت بھی کر سکتی ہے, نماز بھی پڑھ سکتی. اللہ اکبر, 1400 سالہ امت کے دور انہوں نے بالکل ناکارا ثابت کر دیے, نئے نئے احکامات وضع کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے. اور قرآن مجید فرقان حمید, جسے قرآن یاد ہے وہ تلاوت کر رہا ہے, وہ علماء فرماتے ہیں 1000 نیکیاں ایسے تلاوت کر رہے ہیں. لیکن کوئی آدمی اگر دیکھ کر تلاوت کرے, قرآن مجید کو لے کر تلاوت کرے, تو اس کو 2000 نیکیاں. اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ حافظ کا درجہ تو بہت بڑا ہے, جو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک گھر میں اگر کوئی حافظ ہو تو اپنے گھر کے 10 آدمیوں کی اللہ تعالی کے دربار میں شفاعت کرے گا, اور وہ ایسے افراد ہوں گے جس پر اللہ نے جہنم واجب کر دیا. ایسے 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا وہ کہ جس پر جہنم واجب ہو گیا, تو کتنا بڑا منصب حافظ کا. لیکن قرآن کو حفظ پڑھنا اس کا ثواب کم, زیادہ ثواب کس میں؟ دیکھ کر تلاوت کرنا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے حدیث شریف میں فرمایا قرآن مجید کو چھونا بھی عبادت ہے اور قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں اگرچہ کچھ آدمی کا اپنا نظام الاوقات ہوتا ہے, جیسے فجر کے بعد آدمی تلاوت کرے, یا مصروف حضرات عشاء کے بعد تلاوت کریں, یا کبھی کبھی تلاوت کا موقع نہیں ملتا, تب بھی ہمارے فقہا کہتے ہیں کم سے کم طہارت کی حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کو نکال کر ایک مرتبہ دیکھا ضرور جائے تاکہ یہ نیکیاں اس کو حاصل ہو جائیں. تو آپ دیکھیں کہ تلاوت کرنا بھی ثواب, اسے چھونا بھی ثواب, اور دیکھ کر قرآن مجید کا پڑھنا یہ 3 درجے ثواب رکھتا ہے. کیوں؟ کہ پڑھنا بھی ثواب ہے, چھونا بھی ثواب ہے, اور اس کو دیکھ کر پڑھنا دیکھنا بھی ثواب. یہ تینوں باتیں ایک جگہ جمع ہو گئیں تو دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے والا شخص جو ہے وہ اس کی نسبت جو حفظ قرآن مجید پڑھ رہا ہو اس کی نسبت زیادہ ثواب کا مستحق ہے. یہ شان قرآن مجید فرقان حمید. ان کے آداب میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جس کو ہم نے نویں پارے کی آئے جو آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا خلاصہ سنیے آپ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اب اس سے متعلق کچھ مسائل آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں قرآن خانی ہوتی، عموماً جہاں قرآن خانی لوگ اپنا اپنا پارہ لیے بیٹھے اور امام کو یا حافظ کو لاؤڈ اسپیکر کے سامنے بٹھا دے اور وہ بآواز بلند تلاوت کر رہا، لوگ اپنی اپنی تلاوت کر رہے ہیں. اس کو علماء نے حرام لکھا. ایک تو قرآن مجید آیت کے خلاف کہ جب قرآن تلاوت کیا جائے اسے کان لگا کر کے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اس لیے جب تلاوت قرآن مجید ہو، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتح و رضویہ میں لکھا، جمعۃ الوداع میں ہم نے اسے بیان کیا کہ جب فاتحہ ہوتی ہے تو ہمارے علماء اصال ثواب کے لیے جو صورتیں متعین کی ان کو جب ہم پڑھتے تو اس میں ایک آیت یہ بھی، ما کان محمد ابا احد من رجالک ولا رسول اللہ و خاتم النبی. اب یہ تلاوت ہو رہی ہے، اس تلاوت میں حضور کے نام کو نہ چوما جائے، اس لیے کہ اس میں کیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو. تو کوئی کام بھی آدمی نہیں کرے گا بالکل بادب با ملاحظہ ہوشیار قرآن مجید قرآن حمید کو کان لگا کر سنے گا. جہاں کہیں تلاوت میں حضور علیہ السلام کا نام آئے، پورے قرآن مجید قرآن حمید میں حضور علیہ السلام کا ذاتی نام نامی اس میں گرا دی، چار جگہ آیا، وہ آئے جب بھی پڑھی جائیں گی تو اس میں خاموش سنا جائے گا اور اس میں چوما بھی نہیں جائے گا. ہاں اذان اقامت اس میں چوما جائے، یہ ہم نے جمعے میں وضاحت کی، اور جمعے کے خطبے کی جب اذان ہوتی ہے اس میں بھی انگوٹھے نہ چومے جائیں. اور اس کی فضیلت دوسری ہے، اذان اور اقامت میں چوما جائے، ہم نے جمعے میں بیان کیا، ملا علی قاری رحمت اللہ اپنی کتاب موضوعات کبیر میں اس کو بیان کیا کہ جب حضرت بلال نے اذان کہی تو صدیق اکبر نے حضور کے نام پر انگوٹھے چومے اور آنکھوں سے لگایا اور صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ. دوبارہ جب حضور کا نام آیا اذان تو حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے، آنکھ سے لگایا اور یہ دعا کی، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اللہم متعنی بسمع والبصر. حضور نے ملاحظہ فرمایا، فرما جو کوئی ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے. ان کے علاوہ جہاں بھی نام آئے چوما جا. پھر ہمارے فقہا نے لکھا جو حضور کا نام چومے کبھی اندھا نہیں ہوگا، بینائی اس کی جو ہے وہ ماشاءاللہ تیز ہوگی وغیرہ وغیرہ. یہ اس کے سوا اور چیزیں، یہ آداب قرآن سے کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے سب ہما تنگوش کان لگا کر کے سنیں اور خاموش رہیں. دیکھا عموماً جب قرآن خانی ہو تو آپ اتنا پڑھیں کہ آپ کے برابر والا آپ کی آواز نہ سن پائے، صرف یہ آواز آپ کے کان سنیں. یہ آداب تلاوت سے ہے کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے. اب اگر قرآن با آواز بلند پڑھا جائے، اب لوگ اپنا پارا بند کر بلکہ تلاوت کو سنیں، جو خاموش رہ کر سنیں. اب اگر قرآن خانی ہو رہی ہر آدمی اپنا پارا پڑھے، وہ اتنی آواز سے پڑھے تاکہ اس کے کان سن لیں بس، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کی آواز کو نہ سن اور دوسرے آدمی تک اس کی آواز پہنچے، وہ اپنا سے پارا بند کر دیں کہ اس کی تلاوت سنیں. تو اس سے بچنا بھی اتنا ضروری ہے کہ یہ فرائض میں سے ہے اور نہ سے قرآن مجید قرآن حمید سے ثابت. اب جب گفتگو نکلی تو ایک بات کی طرف آپ کو اور میں اشارہ کرتا ہوں. مختلف اوقات میں مسائل بیان کرتے ہیں، لوگ اس کان سے سن کے اس کان سے نکال دیتے ہیں، کسی کی عیب جو ہی مراد نہیں. لیکن آپ یقین جانیے، ہمیں 50 سال سے زائد عرصہ ہو گیا نماز پڑھاتے، کبھی کبھی امدن نہیں، جیسے اپنی نماز پڑھی دعا کے لیے گھومے، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، سفید بات ہے، داڑیاں، عمر گزرے نماز پڑھتے، بالکل منہ بند ایسے نماز پڑھ رہے. کسی سے ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے فلاں مولانا سے یہ سنا تھا کہ نماز دل سے پڑھنی چاہیے. وہ دل سے پڑھنے کا ترجمہ یہ سمجھے کہ زبان کو بند رکھنا چاہیے اور دل سے پڑھنا چاہیے. حالانہ کہ کسی مقرر یا کسی عالم نے یہ بات کہی کہ دل سے پڑھنا چاہیے کا معنی یہ ہے خشوع اور خضوع سے پڑھا جا رہا ہے, جس کو عموماً عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ دل سے پڑھنا. اب وہ دل سے پڑھنے کا مفہوم وہ یہ سمجھے کہ زبان کو بند کر دیا جائے اور دل سے تلاوت کی جائے. اللہ اکبر. اب آپ دیکھیں کہ ساری نمازیں اسی طرح پڑھ لیں, اب بھی ہم بعض جگہ کیونکہ موقع نہیں ہوتا لیکن آدمی کو ذہن میں رکھتے ہیں, کوئی آدمی اکیلے مل جائے پیار محبت سے اس کو سمجھاتے جائیں, کوئی ہم آپ کا تعقب نہیں کریں, اور قرآن مجید بھی پڑھا بلا تجسس, کسی کے ٹو میں مطلب, کسی کے پیچھے مطلب, یہ کیا کر رہا کدھر کر رہا وغیرہ وغیرہ, ٹو میں مطلب ہو کسی کے قرآن مجید سے منع کیا. اتفاق نظر پڑ گئی, ہم نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے اور آپ کا منہ بند تھا, آپ تو تلاوت ہی نہیں کر رہے. ان کا صاحب ہم تو ساری زندگی اسی طرح پڑھتے رہے, ایسے کے لیے کیا مسئلہ؟ جتنی نمازیں اس نے ایسی پڑھی ساری نمازیں لوٹائے. اب مجھے بتائیے کیا 20 سال کی نمازیں لوٹائے, 25 سال کی نمازیں لوٹائے؟ اگر کسی عالم سے اس مسئلے کو سمجھ لیتا, کسی عالم سے نماز پڑھنا سیکھ لیتا, ظاہر ان آفات سے وہ محفوظ رہتا. جہاں لفظ پڑھنا ہے, جہاں بھی پڑھنا آئے, جیسے اعوذ باللہ, بسم اللہ, سورہ فاتحہ اور سورت التحیہ, درود شریف, سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا, اور جو جو پڑھنا ہے جیسے رکوع اور سجود کی تسبیحات وغیرہ اور تکبیرات, یہ ساری اور دعائیں قنوت, جو جو پڑھنے کی چیز ہے, ان سب کو اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ پڑھنے والے کے اپنے کان سن لیں, سمجھ لیا, اور اتنی بھی آواز نہیں کہ برابر والا اپنی نماز بھول جائے, ایسا بھی نہیں, اتنی آواز ہو کہ آپ کے اپنے کان سنیں, بشرطے کہ کوئی چیز اب مانے نہ ہو. اب کوئی چیز مانے نہ ہو کا کیا مطلب؟ دیکھیے ہماری مسجد میں تو نہیں, باہر یہ خرابی کہ لوگ حالانکہ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد, اور یہاں لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں پوری سب نظر آتی, مگر اپنی گاڑی کو آگے بڑھانے, دوسری گاڑی پٹانے, خوب ہارن دیتے. اللہ اکبر. اب کان بڑی آواز سنائی نہیں دیتی, یہ معاف ہے, لیکن پرتو آپ اتنی آواز سے رہیں کہ آپ کے کان سنیں, مگر یہ معاف, یہ محض مثالیں دے رہا ہوں. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اتنی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے کان سنیں, اوپر سے ہوائی جہاز آ گیا, جب تک ہوائی جہاز نہ گزرے کان بڑی آواز سنائی نہیں دیتی, یہ معاف, لیکن پرتو آپ اتنی آواز سے رہیں, اس کا استثناء اور یہ معاف. لیکن اگر آپ نے بالکل منہ بند کر لیا تو نماز بالکل نہیں ہوئی. اسی طریقے سے قرآن مجید کو آپ, بہت سے لوگوں دیکھا منہ بند قرآن پڑھ رہے, میں پہلے عرض چکا قرآن کو چھونا تو ثواب, قرآن کو دیکھنا تو ثواب, مگر تلاوت کا ثواب نہیں ملا. کیا آپ نے تلاوت تو کی نہیں, آپ نے اتنی آواز سے تلاوت نہیں, کوئی چیز بہت غور سے سنیے تمام حضرات, تلاوت ہو, تسبیحات ہو, کوئی بھی چیز جس کو پڑھنا کہیں گے, اس پڑھنے میں اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے اپنے کان سن لیں, ورنہ تلاوت نہیں ہوگی. جو تلاوت کی یا درود شریف پڑھا یا ذکر و اذکار کیا, کوئی چیز بھی آپ نے پڑھی, جیسے ہم نماز کے بعد عموماً تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں, 35 مرتبہ سبحان اللہ, 35 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر, یا اور دیگر اوراد و وظائف, اس کا ثواب جب ہی ملے گا کہ جب آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سن لیں, اس وقت تک تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. جو حضرات یہ غلطیاں کرتے ہیں, کم سے کم آج اپنے ان نمازوں کی تلاوت کی اوراد و وظائف کی تصحیح فرما لیں کہ آپ کو ہر جگہ آواز سے پڑھنا ہے. اچھا اب آئیے, ایک قرآن کا ادب یہ تو آپ نے سن لیا, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, کان لگا کر سنو, ون سے تو خاموش رہو, لعلکم ترحمون, اس کا ایک ادب یہ ہے. اب یہاں اختلافی مسئلہ, ہمارا مذہب اس میں کیا ہے, حدیث شریف میں ہے بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, ایک بات. اور آپ اگر غور کریں تو آپ کو ایسی حدیث ملے گی کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ناقص ہوتی ہے. نہیں ہوتی نہیں, ناقص ہوتی ہے, یہ بھی حدیث شریف میں. تو بعض لوگ اس کا مفہوم یہ سمجھے کہ بجماعت نماز میں امام اگر تلاوت کر رہا ہے تو مقتدی بھی تلاوت کرے, سورہ فاتحہ پڑھے, اہل حدیث اگر آ امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو امام بھی تلاوت کرتا اور وہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے. اب سورہ فاتحہ قرآن مجید ہے یا نہیں, یقیناً قرآن مجید کی سورت, اب یہ اس آیت کے خلاف ہوا یا نہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو, اب اس کے خلاف ہے یا نہیں. بالکل یقیناً اس کے خلاف. لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس 500 حدیثیں جس سے ہم ثابت کر سکتے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. 500 حدیثیں ہمارے پاس. چلیے صاحب وہ 500 حدیثیں آپ لے آئیں, اس میں کچھ بخاری کی ہوگی, کچھ ترمذی کی ہوگی, جو ساری لیا 500 حدیثوں کا ڈھیر لگا. ابھی تم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے کون سی حدیث صحیح ہے, کون سی حسن ہے, کون سی ضعیف ہے, کون سی غیر صحیح ہے, کون سی مرسل ہے, کون سی متصل ہے, اسماء و رجال پہ بھی گفتگو نہیں کر رہے, ان کے راوی کون ہیں, ثقہ یا غیر, کسی پہ ہم گفتگو نہیں کر رہے. 500 حدیثوں کا ڈھیر یہاں لگا دیجئے کہ جب قرآن بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, اب یہ آیت تلاوت کریں, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب اس آیت نے تمام ان 500 حدیثوں کو منسوخ کر دیا. ظاہر ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہو گیا یہ 500 حدیثیں منسوخ ہو گئیں کہ جس میں قرآن مجید کو امام کے پیچھے تلاوت کیا جائے. اب آئیے وہ تھوڑا سا گفتگو آگے بڑھائیں کہ وقت اتنا نہیں, گفتگو تو بہت بڑی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی شخص کو دیکھ لیتے کہ یہ امام کے پیچھے قرآن تلاوت کر رہا ہے, اسے بلا کر سرزنش کرتے اور فرماتے کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی, کیا تم نے اس آیت کا مفہوم نہیں سمجھا کہ تو تم امام کے پیچھے تلاوت کر رہے. خبردار اس آیت نے گویا ان حدیثوں کو منسوخ کر دیا کہ جس میں امام کے پیچھے تلاوت کا حکم دیا گیا. اب آئیے اس میں تطبیق ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. واقعی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ناقص ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر کس کی؟ کہ امام اگر سورہ فاتحہ تلاوت کرنا بھول جائے تو نماز ناقص ہے, اور اگر بھول گیا تو فرض نہیں بلکہ دوسری سورت اس نے پڑھ لی, فرض ادا ہو گیا, واجب رہ گیا. یہ کام اگر بھولے سے ہوا امام سجدے سہو کرے تو نماز ہو جائے. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, باقی سورہ فاتحہ کا پڑھنا بہت ضروری, آپ سورہ فاتحہ پڑھیں ایک سورت اور بھی ملائیں, اور اگر آپ نے سورہ فاتحہ چھوڑ دی نماز ناقص ہوگی. بھولے سے اگر چھوٹ گئی سجدے سہو سے ہو یا نماز ہو گئی, جان کر کے چھوڑا تو آپ کو نماز لوٹانی ہوگی. دیکھا آپ نے, یعنی اس طریقے سے امام کے پیچھے سے سیاہ ستہ میں حدیث شریف, حضور نماز پڑھا رہا پیچھے سے آواز آئی, نماز پڑھانے کے بعد کہا وہ قوم تھا جو میرے پیچھے تلاوت کر رہا تھا, جن صحابہ کو مسئلہ معلوم نہ تھا انہوں نے کہا حضور ہم سے جو تلاوت کر رہے, کہنے جب ہی میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے کون آدمی ہے جو مجھے بلا رہا, یعنی پیچھے سے تلاوت کر رہا. اور سنو جب امام تلاوت کرے تو خاموش رہو. کیا مطلب ہوا اس میں؟ ہمارا مذہب یعنی ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت ہے, امام کا قرات کرنا مقتدی کا قرات کرنا ہے. جب امام تلاوت کرے تو سارے جتنے بھی نمازی ہوں جہاں امام کی آواز جا رہی ہو, جہاں امام کی آواز نہیں جا رہی تو امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت ہے, اور امام کے پیچھے تلاوت کرنے کو منع کر دیا گیا. اب آئیے بہت سی باتیں ایسی ہیں, دین تو بدل ہی جایا تو بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کیا. ایک مرتبہ 200 آدمی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سے مناظرہ کرنے آئے رضی اللہ عنہ. اب مجھے بتائیے کہ ایک آدمی کیا 200 آدمی سے گفتگو کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. اب امام صاحب تنے تنہا کوئی ادھر سے بولے, کوئی ادھر سے بولے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے, ادھر سے. امام اعظم نے فرمایا بھئی یہ تو آداب گفتگو کے بھی خلاف, کا کیا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم اپنے 200 آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی کا انتخاب کر لو جو مجھ سے بات کرے. اصول بھی یہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہیں مظاہرہ ہو تو ایک آدمی ان کی نمائندگی کرتا, تو 200 آدمی تھوڑی تقریر کرتے ہیں, ایک آدمی ان کی نمائندگی کرتا. جو سمجھدار لوگ کہنے بھی بات تو ابو حنیفہ صحیح کہتے ہیں, انہوں نے اپنے لوگوں پہ نظر ڈالی, جو سب سے زیادہ ذی علم تھا, جو سب سے زیادہ مسائل جاننے والا, جو سب سے زیادہ ان کے نظری صاحب تفقہ, اس کو انہوں نے آگے کر دی کہ ہماری طرف سے آپ سے یہ گفتگو کرے گا. امام صاحب نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ پہلے تم یہ وعدہ کرو کہ یہ اگر شکست کھا گیا پھر کیا کہو؟ کہنے لگے ہم یہ طے کرتے ہیں, یہ اگر شکست کھا گیا ہم شکست کھا گئے, اچھا یہ اگر جیتا ہم سب جیت گئے, کا اقرار کرو اس کا بولنا تمہارا بولنا. کہنے لگے ہاں اس کی شکست تمہاری شکست, اس کی فتح تمہاری فتح, اس کا بولنا تمہارا بولنا. سب نے کہا جی بالکل ہاں. امام صاحب نے فرمایا تو میں اور کیا کہتا ہوں بھائی, میں بھی تو یہ کہتا ہوں کہ مسجد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک آدمی کو منتخب کر کے آگے کھڑا کر دے, تو اس کا بولنا ہمارا بولنا, اس کی تلاوت ہماری تلاوت, اس کا کہنا ہمارا کہنا. لو غور کر کے کہنے لگے امام صاحب صحیح تو بول رہے ہیں. اس کے بعد سب چلے گئے اور ایک منٹ میں مناظرے کا فیصلہ ہو گیا. چلیے صاحب تو اب مطلب یہ کہ اب امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرنی چاہیے. اب آئیے کہ جو بہت تارزن بندے کہ ہمارے پاس بڑے تلاش, امام کہتے گویا بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی. آپ نے جو مسئلہ بتایا وہ بالکل غلط بتایا. ہم نے ایک مناظرے میں یہ سوال پیش کیا, میں نے کہا سب سے پہلے آپ لکھیں سورہ فاتحہ آپ کے یہاں پڑھنا امام کے پیچھے کیا ہے کہ یہ فرض. میں نے کہا لکھیں کہ فرض. انہوں نے لکھ دیا کہ صاحب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض, بخاری ترمذی فلاں فلاں یہ حدیث آتی کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی, اور با حدیثوں میں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نافذ ہوتی. اس لیے امام اعظم کا قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ واجب ہے فرض نہیں. فرض کیا ہے؟ اگر آپ نے اتنا کہہ لیا الحمدللہ رب العالمین فرض ادا ہو گیا. پوری سورہ فاتحہ کی آیتیں یہ واجب, پھر اس کے بعد اس کے ساتھ دوسری سورت کا ملانا وہ بھی واجب, اور بیچ میں وقفہ زیادہ نہیں. جب سورہ فاتحہ پڑھ کے اب آمین کہیں فوراً دوسری سورت کو ملا لیں, بیچ میں بالکل فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نے کچھ دیر لگا دی, مثلا امام کی زبان پر بعد والی آیت آئی, امام سوچنے لگ گیا کون سی سورت پڑھے کیا تلاوت کرے, اور اس میں اتنا وقت گزر گیا کہ جس میں تین تسبیحات سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, اتنی دیر امام خاموش رہا بلا عذر, اب امام پر سجدے سہو واجب ہو گیا. متصل سورت کو ملانا بھی واجب. اچھا میں نے کہا آپ نے لکھ دیا کہ فرض ہے جی. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ بتائیے کہ اگر جماعت رکوع میں ہو اور آپ کے نظری سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض, جماعت اگر رکوع میں ہو تو آپ کا مذہب کیا ہے؟ کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے اس کو رکعت ملی یا نہیں؟ ہاں جی ہر رکعت مل گئی. ہم نے کہ یہ بھی لکھ دیں کسی کاغذ پر. اب آپ بتائیے یہ نماز کی کون سی قسم ہے کہ نماز کا فرض تو چلا گیا اور رکعت مل گئی؟ پوچھے ایسے لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے تو فرض تو ادا ہی نہیں ہوا, اس لیے کہ امام اور مقتدی سب کے سب چلے گئے رکوع میں, تو آپ نے تو رکوع میں امام کو پایا, پھر آپ کی رکعت کیسے ملی؟ تو معلوم ہوا کہ آپ کے دونوں بیانوں میں تضاد ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کی جائے گی, اور امام سارے لوگوں کا ایک طرح سے گویا نمائندہ ہے جو انہوں نے منتخب کر کے امام کو آگے کھڑا کر دیا. اس کے بعد امام تلاوت کرے تو امام کی تلاوت مقتدی کی تلاوت ہے. اس کے علاوہ قرآن مجید اور دوسری کتاب اس میں ہمارے علماء نے ادب لکھا, کون سی کتاب کس کے اوپر رکھی جائے, لغت صرف نحو اس کا ایک ہی شعبہ, اس کے بعد کتاب رکھنی ہو اس کے اوپر رکھیے فقہ کی کتاب, فقہ کی کتاب کے اوپر حدیث کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید رکھیں, اور اگر قرآن ترجمے والا ہے وہ نیچے رکھا جائے, جس کو مرہ قرآن کہتے ہیں یعنی خالی عبارت جس میں ترجمہ نہ ہو وہ قرآن مجید سب کے اوپر رکھا جائے. کسی پیٹی میں اگر قرآن رکھا جائے کسی جزدان میں ہو اس پر کوئی اور قسم کی کتاب کو رکھنا بھی منع. یہ بھی قرآن مجید رکھنے کے آداب میں سے کہ قرآن مجید فرقان حمید پر فقہ کی اور حدیث کی بھی کوئی کتاب نہیں رکھی جائے. کسی صندوقچی میں اگر قرآن مجید فرقان حمید ہو اور وہ رکھا ہو اس پیٹی پر بھی کسی اور چیز کا رکھنا جو ہے عزیزان گرامی منع. آپ نے دیکھا کہ مختلف ہم پر یہ آخری بات ہے ایک دو منٹ کی, حالانکہ یہ ایک بہت بڑا عنوان. یہ طرح طرح کے عذاب کچھ تو آپ گزشتہ تقریر میں سن چکے ہمارے محمد رئیس قادری سے کہ عذاب کیوں آ رہا, کیا کیا اس کے اسباب, کیا کیا علتیں, کس لیے عذاب آ رہے ہیں. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں امت کی تباہی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا ادب نہیں کرتے. خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید اگر ضعیف ہو جائے, اس کے اوراق کو دیکھیے مدرسوں میں یہ نہایت غیر مناسب جگہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, شریعت کے مطابق ان کو ٹھنڈا نہیں کیا جاتا. آپ نے دیکھا کہ اخبار میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ آتا, ہمارے فقہا نے لکھا جیسے قرآن مجید کا ادب ہے تقریباً یہی ادب قرآن مجید کے ترجمے کا بھی, اور جنگ اخبار میں قرآن کی آیت آتی اس کے نیچے لکھا ہوتا یہ آپ کی معلومات آپ کی تعلیم کی اس آیت کا ہم نے ترجمہ لکھا. لیکن ہر شخص پر اس کا ادب اور احترام جو ہے وہ بہت ضروری. مجھے بتائیے آپ اس جوڑیا بازار میں چلے جائیں نکل جائیں بعض ردی جو عربی زبان میں دبئی عرب امارات اور عرب ممالک سے آتی ہے اس میں مونگ پھلی بیچی جاتی ہے, اس میں جناب اچار اور چٹنی اور مسالے بھرے جاتے ہیں, اس میں چنے ڈالے جاتے ہیں, اس میں گرم مسالہ آپ کو ملتا, یہ سب کا استعمال حرام. اور جو ردی ہو جو اردو میں لکھی اس کا ادب بھی آپ پر جو ہے وہ ضروری. اس کی وجہ کیا ہے یہ جو اخبار جنگ اخبار یا کوئی اخبار جو اردو کا یہ کن حروف سے لکھا گیا, حروف تہجی جو ہیں ان کا بھی ادب اور احترام. تو ہم پر ایک عذاب تو شاید اس لیے آئے کہ ہم نے قرآن مجید کے ضعیف اوراق کا ادب احترام نہیں کرتے. یہ سن 1973 اس پر ایک پورا قانون بنا, آپ کسی وکیل سے معلوم کیجیے. وہ قانون یہ بنا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو 52 گرام کاغذ پر چھاپا جائے. ایک گیج ہوتا ہے اور موٹا کاغذ ہوتا ہے, اور اچھے کاغذ پر چھاپا جائے تاکہ یہ زیادہ دن رہے یہ پھٹے نہیں. تو اس پر پورا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو 52 گرام کے کاغذ یعنی موٹے کاغذ پر چھاپا جائے. لیکن آج آپ دیکھ لیں محض لوگ اس کو سستا کرنے کے لیے قرآن مجید کو بالکل 48 گرام 45 گرام کاغذ پہ چھاپتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا کہ چند مہینے قرآن پڑھنے کے بعد کبھی اگلا صفحہ پھٹ گیا کبھی دوسرا صفحہ پھٹ گیا. خصوصیت کے ساتھ جو بچے حفظ کرنے والے ہیں ان کو دیکھیے آپ حفظ وہ کرتے ہیں 3-4 سال میں نہ جانے کتنے قرآن وہ ضائع کرتے ہیں. اب جب یہ ردی آ جاتی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیماڑی میں نٹی جٹی میں ڈال دینا اس سے جناب ضرورت پوری ہو گئی. آپ دیکھیے مجھے تو ایک ٹیلی فون آیا کسی ٹی وی چینل سے کہ جناب یہاں جو قرآن مجید جاتے ہیں آپ آن کر کے دیکھیں سمندر کے کنارے سارے گورے جو ہیں وہ جناب بہ کر کے سمندر کے کنارے آ گئے اور ان کی بھی حرمت ہی ہو رہی. وہ قرآن جس کی جلالت ہم نے بیان اس طریقے سے قرآن کی بھی حرمت ہی ہو یہ کیا عذاب کو دعوت دینا نہیں, اس سے کیا عذاب الہی کو دعوت دینا نہیں. تو ہر موقع ہر اس پر اس کا ادب اور احترام کیا جائے. میں نے ایک آدمی ایسا بھی دیکھا کہ جو اخبار نہیں لیتا اور کہیں جا کر کے اخبار پڑھتا. میں نے پوچھا کہ آپ اخبار گھر میں کیوں لیتا, آپ کے پاس تو گاڑی ہے موٹر ہے بنگلہ, تو آپ کہیں لائبریری اس میں جا کر کے اخبار پڑھتے. انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا جو بڑا پسند آیا, کہا مولانا جو اخبار ہوتے ہیں اس میں قرآن کی آیت لکھی ہوتی اور اخبار والے بڑے نشانہ باز ہوتے ہیں, وہ تیسری منزل پر پھینکتے تو وہیں جاتا گیلی. تو کہنے لگے جس میں قرآن مجید لکھا اور وہ جب اخبار پھینکتا تو اخبار میں قرآن کی آیت کی بے حرمتی ہوتی ہے اس لیے میں اخبار نہیں خریدتا, کہیں جا کر کے پڑھ لیا کرتا ہوں. ایسے بھی لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ دنیا کو تباہ اور یہ دنیا قائم. حاصل کلام یہ نکلا کہ عزیزان گرامی قرآن مجید ہو حدیث کی کتابیں ہوں ان کا ادب کیا جائے, ادب سے تلاوت کی جائے, رفت وقت اس کا پورا ادب کیا جائے, اور خصوصیت کا ضعیف اوراق جو ہیں وہ ان کو گویا محفوظ کیا جائے. میں شکریہ ادا کیے بغیر تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جو بات قابل تعریف اس کی تعریف کی جائے. ہمارے حاجی قاسم صاحب جن کو بابو بھائی کہتے ہیں انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا. سارے شہر سے لوگ قرآن مجید کے ڈبے لگے ہیں ان سے بینتے ہیں, بعض لوگ یہاں ڈال جاتے ہیں اس کو بینتے ہیں. بیننے کے بعد آپ کے کراچی بلدیہ نے ایک بہت بڑا ان کو جگہ دی, رنچو لائن, وہ سب وہاں جمع ہوتا. جمع ہونے کے بعد سارے بورے بھرے جاتے ہیں, بوروں بھرنے کے بعد اس میں پتھر رکھا جاتا. کراچی پورٹ ٹرسٹ کے بعد افسران کا اللہ بھلا کرے وہ مہینے یا 15 دن میں ایک جہاز دیتے ہیں پانی کا. یہ ساری چیزیں وہاں لوڈ ہوتی ہیں کیماری پر, اور جانے کے بعد 25 یا 20 میل سمندر میں اندر جانے کے بعد اس کو ٹھنڈا کیا جاتا, اور وزن اس لیے رکھا جاتا تاکہ سمندر کی تہ میں پہنچ جائے اور اوپر بجری آ جائے. اس طریقے سے ان اورات کا جو قرآن مجید یا حدیث کے ہوں یا چاہے وہ اخبار کیوں نہ ہو, اس کا ادب جو ہے وہ ہم پہ عزیزان گرامی بہت ہی ضروری ہے. یہ آج ہمارا پیغام تھا جو آپ کے کانوں تک پہنچایا. یہ مت سمجھیے کہ میں بہت نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ادب کی توفیق دے اور آپ کو بھی ادب توفیق دے. استاد زمان مولا حسن فرماتے, حسن سننی ہے افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو کہ ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی. وما علينا إلا البلاغ.